Digitális talk show mindenkinek. Itt a Netidők. Lehetetlen helyekről eddig nem látott pozíciókban örökíti majd meg a sportolókat az olimpiai stadionokban felszerelt robotfényképezőgép, írja az Origo. A Netidők asztal társaságában pedig többen is esküdnek rá, hogy követni fogják az olimpiai eseményeket. Ti honnan szeretnétek, hogyha ezek a fényképek készülnének? Milyen lehetetlen helyekről, ahonnan eddig még nem láttunk sportfotókat? Olimpia alulnézetből. Víz alól például. Ha jól tudom, akkor az előző olimpián be kellett öltözni valakinek búvárnak, és úgy fényképezett, most meg nem kell. Sőt, nem valakinek, valakiknek például az aténi olimpián ilyen búvár, láttam olyan képet, hogy búvár felszerelésbe álltak a medence szélén a fotósok. A kérdés azért nehéz, mert ugye ez az első olimpia, ahonnan 3D-ben közvetít a televízió, illetve gyakorlatilag a HD-s, tehát a 1080p-s vagy nagy felbontású közvetítés is egyedülálló, tehát úgy gondolom, hogy ez inkább a mozgóképnek, vagy a mozgó, megmozduló olimpiának a sajátossága. Ennek ellenére biztos lesznek nagyon jó állóképek, és lesznek fantasztikus fotók a sportolókról, vagy az eseményekről, de én inkább a mozgóképeket, én inkább arra vagyok kíváncsi ezúttal. Minden esetre a fotók nagyon izgalmasak, tényleg Robi említette az úszást például, de azt mondják, hogy egy fotoriporter nélkülözhetetlen, mert ő 360 fokba lát, és folyamatosan nézi, hogy merre kell. Itt pedig ugye monitoron, joystickkal fogják irányítani a kamerákat. Tehát, hogy ez lehet, hogy nem lesz annyira izgalmas. De egyébként, hogyha a kattingatás meg a joystick van, akkor egyszerűen csak olyan valakit kell odaültetni, aki a számítógépes játékokban járatos, és akkor meg is oldódik ez a probléma, hogy reakcióidő meg ilyenek. Mert gyakorlatilag igazán jó sportfotónak az a lényege, hogy az ember ismerje a sportágat, ismerje a sportolókat, legyen hozzá megfelelő ösztönő, hogy tudja, mikor mi történik, felfedezze azokat a pillanatokat, amikor sokkal inkább érdemesebb odafigyelni. Ezeket talán kamerán keresztül is észre lehet majd venni, de én elég sok sporteseményen voltam életemben ahhoz, hogy igazándiból ott lehet kiszúrni ezeket a kis apró dolgokat, mert utólag a visszajátszásokon mindenkinek sikerülni fog, de az ösztön, ami a igazi fotóriportert azzá teszi, ami az azért élőben az igazi. Egyébként szerintem lassan vége a fotózásnak, mint szakmának, mert annyira nagy felbontású és gyors kamerák jönnek, hogy már én magam is azt csinálom a gyereknek az aerobik versenyén, hogy HD-ba fölveszem, és olyan pillanatokat tudok kiragadni, amit a konkurens szülők nem. Tehát szerintem ezzel lehet, hogy lassan egy szakmának lesz vége a mozgókép által. Én azért ezzel vitatkozom, tehát akár mekkora lesz a felbontás, akár mennyire olcsóak lesznek ezek az eszközök, ugye egy fotónak a művészi értékét nem a felbontás határozza meg, hanem a kompozíció. Tehát az, hogy mit akarunk üzenni azzal a képpel, mit akar közvetíteni a fotós a saját szemén keresztül, ezen nem változtat a felbontás, sőt a színeset. Meg lehetne említeni itt nagy fotósokat, akik fekete-fehérbe is olyan képeket csináltak még analóg technikával, hogy az ember leteszi a haját, mert történetet mesélnek. Tehát a történetmesélés és egy pillanatnak az elkapása, az nem a felbontástól függ. Hát igen, de most van egy új iskola, hogy kroppolással vagy kroppolás nélkül, tehát ugye az igazán nagyok azt mondják, hogy nem nyúlnak a képhez, se nem photoshopolják, se nem kroppolják. De ugye ezek a modern technikában lehetővé teszik. Kroppolják, vagyis bezvágják, zoomolnak magyarul. És ugye ennek is lassan ez is kiírtja talán a fotózást. Szerintem itt az olimpiánál ez a robotos technikás fotózásnál arról lehet szó, hogy olyan helyzeteket, olyan technikai megoldásokat tudnak ezzel esetleg megvalósítani, amit korábban nem, vagy nagyon nehezen, viszont a fotósnak a szemét, a látásmódját, a kompozíciós képességét, az emberismeretét, hogy melyik pillanatban ugorjak rá arra a fotóra, azt mondom, hogy ezzel nem, vagy csak nehezen tudják ezzel a technikával megoldani, tehát nyerünk is vele valamit, olyan képeket láthatunk olyan helyekről, amit még korábban nem, viszont lehet, hogy veszítünk is valamit a kompozíció, de én nem gondolnám, hogy csak robotok fotóznak majd a londoni olimpián, tehát biztos mindenki megtalálja magának valót. Hát ez végül is a fotósoknak egy segítség, hogyha a kompozíciót azt egy folyamatos képből, tehát olyan pillanatokat is ki tudnak választani a saját ízlésük alapján, amit egyébként nem tudnának lefotózni. Még, tehát, hogy lényegében azért ez egy ilyen technológiai segítséget tud adni, de hát természetesen maga az, hogy kiválasztani azt, hogy melyik a jó kép, azt ugyanúgy egy jó látású fotósnak kell megcsinálni. És egyébként valószínűleg az Andrásnak lesz igaza, mert a kommentelők, a közönség azt mondja, hogy túl tudományossá válik a sportfotózás, és lehet, hogy ez kicsit élettelenné teszi majd például a sajtófotókat. Hát maximum az fordulhat, hogy a robot készít 200,000 fotót, vagy tudom én, nagy számú fotót, és abból akkor is kell valaki, aki megfelelő szemmel ki tudja választani a jól sikerülteket, tehát embert nem lehet kivenni, akárhány robot is lesz. Ennek azért van egy rendkívül érdekes szerzőjogi vetülete is. Tehát, hogy ugye, aki a fotót készíti, és hogyha az egy gép, akkor innentől fogva a szerzőjogok azok olyan hogyan alakulnak? Hát igen, szerzői jogja maga az, hogy a kiválasztás, tehát mert az is az alkotás folyamata, hogy a 200,000 képből 100 képet kiválasztok, akkor az lényegében én is belekerülök maga kiválasztás akkor a által. Nézést, ha jól értem, akkor a fényképeket azt a fotósok készítik el, tehát ők egy joystickot, ők irányítják, ők zoomolnak, ők nyomják meg, hogy mikor fényképeznek, tehát a robot az tulajdonképpen csak egy ott lévő fénykép, tehát távfényképészet folyik. Én asztalitenész, ezek például tök érdekes volt, amikor megjelent az asztalitenészben az asztal fölüli nézet, tehát az asztal fölé lógattak be egy kamerát, mondjuk 10-15 méter magasra, és egy olyan nézőpontot tudtak megjeleníteni, amit soha senki se onnan korábban nem látott, és ettől vált érdekessé egy új nézőpontnak a megjelenítése. Én most csak arra utaltam, hogy most még a fotósok irányítják a gépeket, de hogy ez nagyon rövid időn belül elmehet abban az irányban, hogy nem tudom, milyen szemkövetésre, vagy mimikára, vagy ilyesmikre fognak fényképezni automatikusan a robotok. Tücsi ugyan nincs, de nekem az jutott eszembe, hogy a robotok fényképeznek, és előbb majd a robotok nézik, és az emberek fognak versenyezni, aztán majd a robotok fognak versenyezni is, és a robotok fogják nézni, és a robotok fognak fényképezni, milyen érdekes lesz. A mindent elkapó szemetestől a 12 éves időutazásig ezt kínálja hírsziporkájában Dragon György. A Kinect irányítja a szuper szemét kosarat. Digitális jogászunk Dudás Ágnes beszámol a YouTube új kommentezési lehetőségéről, amely emelheti a színvonalat. Aztán a netnyelvésztől megtudhatjuk, hogy hogyan viselkedik a hálón a romantikus. Vannak, akikből csak dőlnek a közhelyek. Kevin beszámol arról, hogy újra éled a BBC legendás stúdiója, a Radiophonic Workshop. Ezután Pintér Robert ad hírt a Google nemzetközi okos telefonkutatásáról, Borek András pedig az Interaktív Terek című szintén Google projektről. Életre kellnek körülöttünk a házak. Végül folytatjuk a Commodore sorozatunkat a Last Ninja-val és DJ Chatman-nel itt a Petőfi Rádió digitális talkshowjában a netidőkben. Bemutatom és köszöntöm az asztaltársaságot, Dudás Ágnes, digitális jogász. Jó estét! Bódi Zoltán, netnyelvész. Jó estét kívánok! Borek András mérnök úr, a nyílt forráskód forrása. Jó estét! Dragon György, zenész, újságíró, sci-fi író és hírsziporkamester. Maximális tiszteletem! Kevin, alias Finecut Buddies, DJ, zeneszerző. Sziasztok! Spányik Balázs, alias DJ Chatman, komodorológus. Jó estét! Pintér Robert, információs társadalom kutató, Ipsos. Jó szurkolást! Én pedig műsort vezetek, Nagy Istók Tibor vagyok, alias Netistók. Üdvözlünk mindenkit! A mindent elkapó szemetes, 12 éves időutazás a Google Earth-el, Facebook telefon, hírsziporkák Dragon Györgytől. Kezdjük a legfontosabbal, biztos veletek és a hallgatókkal is előfordult az, hogy otthon egy ilyen, hát hogy is mondjam, brainstorming alatt több papírdarabot sikerült így teleírni, és így összegyűrni, és mindezt így elhajgálni úgy a szemetes felé, és hát egyikünk sem Michael Jordan, tehát az összes dobás nem sikerülhet, így a szemetes körül általában így felhalmozódnak a galacsinok a földön, amelyeket utána nehéz munkával kell ilyen derékhajlítással összeszedni, ami a hozzám hasonlóan korpulens informatikusoknak bizony szokott problémát okozni, ezért hál' Istennek a japánok végre feltalálták a mi megmentésünkre az automatikusan mindent elkapó szemetest. Képzeljétek el, ez úgy működik, hogy van egy Kinect szenzor, ami az Xbox 360-as konzol része, a falra szerelve, amelyik három dimenzióban érzékeli a szobát, a környezetet. Én ülök az asztalnál, összegyűröm a kis papíromat, így a hátam mögé dobom a kis szemetes kukarástartól, és pontosan ott áll meg, ahova ez a galacsin oda fog érni, és pont beleesik. Természetesen ideális környezetről van szó, tehát a parkettán nem fekszik mellette a macska, nincsenek ott elszórva mindenféle egyéb dolgok, amik felbuktatnák a szerencsétlen szemetes kosarat, hanem tiszta parkettáról van szó. Szemetes kosarat egyébként három ilyen elektromos motor irányítja, négy darab ceruzaelem segítségével, ez az elmélet. És ugye ami miatt nem olyan szép ez a történet, mint ahogy elsőre hallatszik, hogy azonnal megjöttek természetesen a negatív vélemények, amelyek azt mondták, hogy ez így nagyon-nagyon szép és nagyon-nagyon jó, de szerintük a videón, amelyik demonstrálja ezt a zseniális találmányt, eleve a videót készítő valószínűleg egy távirányítóval irányíthatja a szemetest, mert túl pontos a dolog, illetve ha nem, akkor mi történik akkor, ha kezd a kosár teleledni, vagy ha esetleg kezdenek lemerülni az elemek. Minden esetre ezek még úgy néz ki, hogy megoldásra váró problémák, de maga az elmélet és maga az a gondolat, hogy én ülök az asztalomnál, és csak így dobálom a galacsinokat, és a szemetes rástartól, ez nekem borzasztóan tetszik, és nagyon szimpatikus, és remélem, hogy ezt valóban megvalósítják a jövőben. Esetleg nagyobb teljesítménnyel, vagy nagyobb szemetessel el tudom képzelni azért ezt más helyszíneken is, például koncerten, ahogy a sörös dobozokat dobálják, szemetes rástartól, vagy valaki elájul, akkor az önjáró ilyen nem is szemetes, hanem ilyen hordágy rástartól, és már viszi is ki. Én nekem az jutott eszembe, hogy ez valami olyasmi, mint egy ilyen digitális állat ez a szemetes, hogy esetleg azt is bele lehetne programozni, hogy eszed a vasárnap a cubákot a levesből, és akkor neki áll pitizni, mint a kutya, hogy ugyan, dobjad már bele. Tisztára az ötöd, vagy hogy van? Ötödik, ez tisztára olyan, mint az ötödik elembe azok a kis automata robotok, akik felszedik és de egyébként ezzel nem kell csodálkozni, hiszen a robotporszívó az ma már nagyon sok családnak és nagyon sok háztartásnak a része, és az egy valóban működő technológia. Tehát a kis ilyen UFO alakú porszívó elindul, feltérképezi a szobát, megcsinálja maga munkáját, tehát itt most nem egy lehetetlen dologról van szó, csak ez egy újfajta alkalmazási formája egy már létező technológiának. De én azon csodálkozom, hogy ez még nem jutott eszébe senkinek, nem pont a japánoknak is pont most, de nekem borzasztóan szimpatikus. Hozzáteszem, azért elég érdekes a kiinduló pont, hogy így az ember dobálja a szemetet és a szemét meg, vagy a szemétes kuka meg rohangáljon utána. Tehát nem tudom, én nem szoktam otthon mondjuk szemetet dobálni, de hát ez a... Viszont érdekes szituációkba kerülhet az ember, hogyha nem csak, tehát hogyha tényleg kell dobálni a különböző dolgokat, és akkor a kuka összeszed mindent, miközben ő nem szeretné, hogy a kuka összeszedje. Jó, de hát a Gyúnál ez minden nap, és már múltkor az önmagát beágyazó ágyról beszél. Tehát minden, abszolút, ami kell az informatikus, már csak a kólát felbontó. A robotporció, szemetes, minden. Ézéke. Sőt, már igen, csak azt az egy készüléket kéne feltalálni, ami le is viszi a szemetet. Én ezt várom már évek óta, egyelőre még nem valósult meg, de nem sokára szerintem a japánok ezt is feltalálják, mondjuk az új Kinect szenzorral, vagy valami hasonlóval. 12 éves időutazása a Google Earth-el, itt miről van szó? 40 éves fennállását ünnepelte nemrégiben a Landsat, vagy Landsat nevű ilyen műholdas program, aminek az a lényege, hogy gyakorlatilag 16 naponta újra fotózza ez a bizonyos rendszer a Föld felszínét. Tehát ahogy megy a Föld körül a műhold rendszer, minden egyes pontjáról a Földnek 16 naponta új fotót készít. És azért fontos ez a dolog most, mert a Google a amerikai geológiai szolgálattal, ami USGS-nek hívnak, és a Carnegie Mellon Egyetemmel egy hatalmas képkollekciót hozott össze, amely segítségével a Google Earth-ben, tehát ebben a bizonyos alkalmazásban, 1999-től 2011-ig gyakorlatilag a Föld bármely pontjának a történelmét, hogy mi történt azon az adott ponton, ezekkel a Landsat felvételeknek a segítségével meg lehet tekinteni. Nagyon érdekes például látni azt, ahogy hát sajnos, és ezt direkt azért mondom, hogy sajnos nagyon érdekes, hogy például megy össze az amazonasi őserdő, tehát ez egy borzasztó jól látható a fotókon, 12 év alatt nagyon-nagyon lecsökkent az őserdő mérete. Ugyanígy jól lehet látni, hogy például Las Vegas megnő, vagy ahogy különböző területei a Földnek változnak, az Araltó kiszárad például, vagy ahogy a különböző változások mennek létre a szibériai területeken, a folyók, ahogy másfelé kezdtek el folyni. Tehát borzasztó érdekes dolog, és gyakorlatilag a Föld minden pontjáról megtekinthető, elég sokat fog töltögetni hozzá a program, mert nagyon sok adatról van szó, de hál' Istennek a Google Earth-t jól írták meg, tehát nem az egész hatalmas adatbázist fogja letölteni, hanem mindig csak azokat a részeket, amelyekre kíváncsiak vagyunk, hogy amelyeket nézegetünk, de arra készüljünk fel, hogyha komplett Földet végig akarjuk böngészni ebben a 12 éves természetes, vagy ilyen históriában, akkor nagyon-nagyon sok tárterületre lesz előbb-utóbb szükségünk. Hát nem kell végignézni minden csendes óceáni partvidéket, hogy mi történt ott az elmúlt 12 évben. Maradjunk az érdekesebb területeknél, például Budapestnél is lehet látni, ahogy bizonyos változások a városban, város környékén végbe mennek. Nem olyan látványos, mint Las Vegas esetében, de hát azért látványos. Facebook telefon? A helyzet az, hogy a Facebookhoz már így is rengeteg mobiltelefon csatlakozik, mint egy 500 millió, ami azért potenciálisan egy hatalmas nagy hát felvevő piac lenne arra, hogy hát reklámokat lehessen ezen elhelyezni, de a dolgok jelenlegi állása mellett a Facebook képtelen kihasználni ezt. Tehát egy fillér bevétele sincs mobiltelefonos reklámjából, hogy ilyen szép magyarosan fejezzem ki magam. Ezért régóta azt pletykálják, hogy készülni fog olyan kimondottan Facebook képes vagy Facebook kompatibilis telefon. Egyesek még Facebookos operációs rendszerről is pletykálnak, amely képes lesz arra, hogy a közösségi oldalon elhelyezett reklámokból maga a közösségi oldal működtetője is hasznot tudjon bezsebelni, hogyha mobiltelefonokon keresztül használják ezt. A pletykák szerint a HTC lesz egyébként ezeknek a készülékeknek a gyártója. Tavaly 3,15 milliárdos bevétel volt ilyen különböző reklámokból, és ebből mobiltelefonos oldalon egy fillér sem. Tehát itt potenciálisan hatalmas nagy piacról van szó. Egyébként egy egyedi Android fog futni elvileg a telefonon, és a két társaság partnersége nem lenne előzmény nélküli, hiszen a tajvani gyártó már csacsanéven bemutatott egy olyan androidos modellt, amely Facebook gombot is tartalmazott, tehát már volt erre előzmény, de gyakorlatilag egyelőre átütő siker még nem volt. Ezzel együtt egyébként már gyűjtik a pletykák szerint a Facebookosok azokat a fejlesztőket, akik kimondottan mobilos fejlesztéseket tennének a jövőbeli Facebookos mobiltelefon rendszerre. Meglátjuk, hogy mi az igazság. 2013-ról van szó, év közepéről, tehát még durván egy évünk van, hogy kiderüljön, lesz-e Facebookos mobil vagy nem. Már a sokak fejébe a közösségi oldal kifejezés leegyszerűsödött Facebookra és Ivivre, pedig nem csak a kapcsolatépítő portálok, hanem például a videó megosztó oldalak is közösségi szolgáltatások. Jó példa erre a YouTube, ahol a videókat a közösség tagjai véleményezik, sőt, lájkolhatják is. Csak hogy a YouTube-on nincs központi moderálás, mindenki a saját videói alatt tart rendet, és ennek következtében az esetek többségében igen alacsony színvonalúak a kommentek. De milyen változtatásra készül a YouTube a kommentezéssel kapcsolatban? Digitális jogászunk Dudás Ágnes válaszol erre. Az történt, hogy megelégelte a Google részben a trollkodást, részben pedig ezt a tényleg színvonaltalan kommentelést, és azt az ötletet valósítják éppen meg a gyakorlatban, hogy ezt az arctalanul írogatok fel mindenféléket, módszert, ezt ellehetetlenítik, vagyis hát legalábbis egy lépést tesznek e felé. Ugye maga a módszer az az, hogy egy-egy új komment megjelenítésénél, hogyha a felhasználónak van saját Google Plus-os profilja, akkor ez a profil automatikusan megjelenik, hogyha egyébként be van ebben lépve, ahogy egyébként is, hogyha a levelezésből ezt tudjuk használni. Feljön egy ilyen ablak, és megkérdezi, hogy akkor ezt most kívánja használni, vagy nem kívánja, és nyilván, hogyha nem akarja a saját profilját használni, akkor minden alkalommal, amikor kommentet akarna tenni, akkor nemet kell erre mondania. Ez egyelőre annyira nem akadályozza meg a felhasználókat abban, hogyha akarnak, akkor még névtelenül vagy arctalanul kommenteljenek, de lehet, hogy ez egy irány arra vonatkozóan, hogy a későbbiekben akár egy ilyenfajta korlátozást be is vezethetnek, hogy valamennyire korlátozzák vagy moderálják a hozzászólásoknak ezt a minőséget. Hát igen, mert ilyenkor mindig ez a kérdés, hogy ez növeli majd a Google Plus-nak a népszerűségét, vagy pedig ugyanúgy anonim módon fognak majd az emberek bejelentkezni, és én is a Google Plus-ról most lejelentkeztem, nem tudom használni például. De hát itt a YouTube-ról van szó, nem? Hát de most hallottad, hogy a Google Plus-ba, hogyha bejelentkezel, akkor kapsz a YouTube-ba is egy profil, tehát akkor megjelenhet a fotód. És ezzel akarják ugye az anonim kommenteket kiszűrni. Tehát a YouTube-ba is be lehet jelentkezni. De most nem értem. Nem, tehát hogy az egy automatizmus már, hogyha be vagy jelentkezve a Google-os profilodba, akkor automatikusan azt kínálja fel, hogy azzal megjeleníti a szövegedet, amit beírtál, vagy igen, azt mondod, hogy ne jelenítse meg. Egyébként igen, meg nyilván van ez a bejelentkezési mizéria, amin át kell esni. Tehát, hogy automatikusan kommentálsz, és akkor a saját neved alatt kommentálsz, uh-huh, hogyha nem mondod azt, hogy nem így akarod csinálni. Mert aki nem tudná, a Google és a YouTube egy és ugyanaz, már jó pár éve, tehát nyilván ezek próbálnak összeérni ezek a dolgok. Illetve, ha jól emlékszem, akkor az van, hogy a Google Plus profil az csak elvileg úgy lehetett létrehozni, hogy valós személy hozhatott létre. Erre nem emlékszem, de mint hogyha ilyen lett volna, amikor indult. Hát nincs értelme egy közösség oldalra följelentkezni, de van, mert nyilván néha megcsinálják, hogy ha nem a valós személyiséged, de akkor hogy fognak megtalálni az ismerőseit. Tehát általában a legtöbb ember fölvállalja a saját személyiségét. Mondjuk szerintem egy troll lehet paranoid, tehát gondolja azt, hogyha most látja, hogy én ki vagyok, megkérdezi, hogy most te úgy akarsz kommentelni, ezt a hülyeséget most így akarod beírni, vagy pedig anonim módon, és gondolom az ember, hogy persze, most beíratom anonim módon, de tudják, hogy én vagyok, csak nem írják ki. Tehát innentől kezdve ennek szerintem lesz egy visszatartó hatása. De hát ez szerintem rendkívül jó. Tehát, hogyha ez tényleg így történik, én ezt nagyon fogom támogatni, mert egy, ami jelenleg van, hogy tényleg válogatás nélkül pont az internet után lévő ismeretlenség látszata mögött elbújva, az teljesen tragikus. Bocsi, azért nem teljesen értem, hogy a problémát, mert a YouTube-nak a kommentelő rendszere, az egyrészt ebből a szempontból pont nagyon jól meg van csinálva, ugyanis pillanatok alatt a közösség le tudja szavazni a troll kommenteket azzal, hogy pozitívként vagy negatívként értékelnek egy hozzászólást, és abban a pillanatban el tud tűnni. Tehát, hogyha túl sokan azt mondják, hogy ez egy értéktelen negatív hozzászólás, az azonnal eltűnik a folyamatból. Abból a szempontból iszonyú pocsék kurva megcsinálva a YouTube-nak a komment rendszere, hogy nem lehet folyamatában olvasni. Nem tudom, hogy ki kire válaszol, erre próbál a Google mindenféle megoldást találni már nagyon hosszú ideje, de iszonyú frusztráló akár mondjuk több oldalnyi YouTube hozzászólásban megtalálni az értelmes, normális hozzászólásokat, amik tényleges új tartalmat nyújtanak az olvasónak. Az még érdekes lehet, hogy ugye elvileg ezzel megpróbálnak megszüntetni bizonyos embereknek a kis játszó terét, ami viszont nekik forgalmat generál, tehát elképzelhető, hogy kevesebben fognak kommentelgetni, nem biztos, hogy minőségibbé válik a kommentelés, csak kevesebb oldalletöltés, kevesebb használat lesz. Hát itt azért a minőség szerintem sokat számít, nem? Tehát az Oli mindig ezekről beszél, hogy... Persze, hát hogy nyilván a hirdetőnek se teljesen mindegy, hogy ki van azon az oldalon, meg mit csinálod, meg nem tudom, hogy ez mennyire hat a filmletöltéseket. A YouTube-ra azért mégis azért mennek az emberek talán, hogy filmet nézzenek ott, videókat nézenek, vagy hallgassanak valami zenét, és hát néhány hülye beírod a idióta dolgokat, ez nem hiszem olyan borzasztó nagy probléma lenne. Hát én meg azt gondolom, hogy igenis van ezzel gond, ugyanis az a néhány hülye, aki borzasztó dolgokat ír be, az olyanokat szokott beírni jellemzően, amikért egy jobb társaságban azért előkerül a kés. Hogy Balázs mondta, elő is kerül, leszavazzák és eltűnik. Nem minden esetben tűnik el, ugyanis hogyha kellően sok hasonló nézetű troll összegyűlik, akkor hiába vannak a jó érzésű emberek, amikor egy jó érzésű ember azt mondja, hogy leszavazza, akkor azt is megcsinálják, hogy összeszövetkeznek a jó érzésű ember ellen. És akkor ezt lehet megakadályozni az új rendszer. Így van, tehát azért az a nívó, amire le lehet süllyedni egy Google videó alatt a kommentbe, szóval oda a keszonbetegség veszélye nélkül nagyon nehéz leereszkedni időnként. Illetve van még egy probléma, hogyha nagyon pörög a beszélgetés, akkor hiába van ez a leszavazósdi, akkor egyszerűen nincs idő arra, hogy leszavazzák, hogyha mondjuk kevesen, ha egyedül védem azt, hogy Stravinsky zseniális zeneszerző volt, és mindenki más azt mondja, hogy inkább ment volna elfavágónak, akkor hiába próbálom a mundér becsületét védeni, és ott nagyon kemény dolgok csattannak el a Heavy Metal Do The Fuck You-nál 26-tól, aki sose fogom megtudni, hogy kicsoda. Még azt akartam mondani, hogy amikor olvastam ezt a cikket, akkor ez alatt is megjelentek kommentek szép számmal, és volt egy csomó értetlenkedő komment, ami arról szólt, hogy úristen, hát hogy teheti meg ezt a Google, és mi lesz a szólásszabadsággal, meg a nem tudom én, és hasonló színvonalú megjegyzések, és hát hogy teheti meg, hát simán megteheti, hát ez a saját rendszer, hát olyan szabályzatot ír neki, amilyet szeretne, és hogyha azt mondja, hogy mától már pedig csak úgy lehet bejelentkezni, hogyha az ember előtte belép a Google Plus-os profiljába, akkor az is teljesen megtörtént, nyilván nem fog ilyet hozni, mert ez kereskedelmileg nem érdeke, de akár azt is megtehetné, tehát az, hogyha valaki egy rendszernek a jogosultja, akkor ő azt úgy szabályozza, hogy szeretné, ennek nincsen nagyon köze a szólásszabadsághoz. Ági azért egy mondatot mondja arról, hogyha valaki tiltakozni akar mondjuk az őt sértő kommentek ellen, akkor mit tehet? Ír a YouTube-nak? Én már például többször próbáltam olyan kapcsolatban, és nem egyszerű. Hát van erre több fórum megfelület, ahol erre fel lehet lépni, meg van Magyarországon is, erről már volt valami korábbi adásban szó. Egyébként gond nélkül leveszik, nekem volt konkrét példa arra, hogy egy olyan videót, amelyben egy kollégámmal együtt szerepeltünk, viccesen utószinkronizáltak, aminek az volt az eredménye, hogy minden második szó kisípolható, és minden harmadik szó nyomdafestéket nem tűrő volt. Én egyszerűen közöltem a YouTube-ba, hogy én szerepelek a videóban, és ez számomra dehonestáló is egyébként is, és levették gond nélkül. De egyébként ez fordítva is működik, tehát én viszont, mint zenész rendszeresen, én azt gondolom, hogy föl kell tölteni YouTube-ra az emberek a zenét, és simán jelzik felém, mint feltöltő felé, hogy hello, ez copyright védett tartalom, és így akkor ilyenkor hiába próbál az ember fogni, hogy igen, én vagyok a tulajdonos. Tehát, hogy megcsinálják ezt anélkül is, hogy bejelenteni valakit. Ha most az asztaltársaság tagjaitól megkérdeznénk, hogy ismerik-e azt a facebookozó embertípust, aki az élet nagy igazságait lehetőleg gicses képekkel, közhelyes formában tolja a felhasználók szem elé, akkor igen, valószínű, hogy kivétel nélkül mindenki azt mondaná, hogy látott már ilyet. Az infoszótárban Bódi Zoltán netnyelvész most folytatja sorozatát a közösségi hálózatokon megfigyelt viselkedési mintákról. Igen, gondolkodtunk itt az asztaltársága közösen is, hogy mi lenne a legjobb név ennek a magatartásnak a megnevezésére, és hát maradtunk ennél, hogy van ennek egy romantikus eleme is, de mindenképpen van egy életbölcsességet nyújtó elem is, tehát a romantikus életbölcselőről lesz most szó. Igazából tényleg mindenki ismeri ezeket, mindenki látja a közösségi oldalaknak ezeket a szereplőit, mindaddig a pontig, amíg le nem tiltja. És nagyon sokan vagyunk ezzel így, hogy letiltjuk őket. Tehát kik is ők? A romantikus életbölcselő egy olyan magatartástípus, egy olyan kommunikációs magatartástípus, amelynek hivatása van. Élethivatásának érzi azt, hogy az ismerőseit, és ha lehet, az egész közösségi oldalnak a teljes közösségét a legnagyobb nyilvánosságban tanítsa, nevelje az életre. Nagy igazságokat mondjon ki, szép, romantikus képeket, szívbemarkoló képaláírásokkal osszon meg, és úgy gondolja, hogy ezzel valami jót tett a közösséggel. Persze egyébként elnézést kérek az iróniáért, ezt egy kicsit objektívebben kellene elmondani, és én nagyon törekszem erre, de nem megy valahogy. Ez emberek nem fukarkodnak egyébként a hozzászólásokkal, ontják a tartalmakat jellemzően, és elég sok ilyen közösségi felhasználó van. Jellemzően ez egy nagyon tipikus közösségi magatartás forma egyébként, hogy dőlnek a közhelyek bizonyos emberekből, és az a közösségnek, a társadalmi csoportoknak ebben a nagyon szabad és zseniális gyűjtő területein, mint a közösségi oldalak, itt hát ugye kulminálódnak a problémák, és ezek a személyek otthon érzik magukat, és tényleg mindent megosztanak, amiben egy kis elgondolkodtató és nagyon sok érzelem van. Tehát igazából az érzelmi utalás a lényeg ezekben az üzenetekben. De lehet, hogy az egész Facebooknak ez az aktivizáló lényege, hogy ha tudsz egy érzelmet a másikban megpiszkálni, akkor lehet, hogy beindul valami, mert különben mi értelme? Igen, csak emögött van a romantikus életbölcsülő mindig olyan nagyon érzelmes üzeneteket ad, amivel önmagában nem lenne baj, csak irtózatosan közhelyes, tehát a csapból is az folyik, és mivel a abból is az folyik, és olyan tudjátok, úgy reagálunk erre, hogy milyen igaz. Ezért nem csak ő osztja meg, hanem ezt tovább osztják, és ezek rendszeresen előkerülnek, és forognak az üzenő falamon. Egy-egy ilyen nagyon beletaláló életbölcsesség, az legalább háromszor megjelenik egy nap. Van esetleg ilyen málna lekvárral leöntött verbális mézbombonod? Azért zseniális az asztaltársaságunk, mert tele van lelkes barátokkal, és nagyon sokat segítettetek nekem a példagyűjtésben, Balázs is, meg Robesz is, mert természetesen hozzám is jönnek ezek, csak megmondom őszintén, egy kicsit lusta vagyok, és ezeket én mind letiltottam, és most vissza kellene kapcsolni és várni, de ti nagyon lelkesek vagytok, ugye itt van két oldal, talán hármat a felolvasok most szegény hallgatóknak. Elfuthatsz a múlt elől, de nem változtathatod meg. Az életed előrefelé haladva élheted meg, de csak visszafelé értheted meg. Wow. Nagyon elgondolkodtató vagy. Amint megszeretsz valakit, többé nem tudsz logikusan gondolkodni róla. Úristen, ezt nem én írtam ki, véletlenül. Még az is lehet. És akkor végül, hagyd, hogy jöjjön, ami jön, menjen, ami megy, és figyeld meg azt, ami marad. Tehát ezek szenzációsak, és képzeljétek el egy szép képet fölött. És ha nem változik az idő, akkor ilyen marad. Akkor ilyen marad. Mert nem szeretitek a szappanoperákat, tehát nőttünk fel. Hát nem, tessék. Van egy nagyon aranyos közösség, szintén a Facebookon van, ezt Napi Fánkinak hívják, és volt a múltkor egy olyan feladat, minden napra van egy vicces feladat, a múltkor az volt, hogy valami gicses képre írjáltam valami saját üzenetet, amit nyilván nevezel Coelho-ról, vagy tégy úgy, mintha Coelho tette volna, és számold meg, az nyere ki a legtöbb lájkolót és megosztást kapja, és volt egy srác olyat írt, hogy nem tudom, hogy 40-en megosztották, szóval ő nyert, én nem voltam én ügyes. Igen, én is azt néztem a Facebookon, hogy ezek között az idézetek között nagyon gyakran fordul a Coelho, illetve a szegény Müller Péter. Így valami Müller Péter ténylegesen leírt, vagy mondott valami ennyi ilyen iszonyú közhelyes dolgot, én egyszerűen nem tudom elhinni. Figyeljetek, itt a probléma abban van, ezek az idézetek úgy születnek, hogy van egy kontextus, van egy szöveg. Ezt mondjuk egy nagy író szépen fölépíti a szöveget, és annak van egy mondata, ami megragadja az embereknek a fantáziáját, és kiveszik a szövegkörnyezetből a mondatot, és fölteszik a Facebookra, vagy idézgetik, ráírják az esküvői meghívóra, mit tudom én, mindenféle kontextus nélkül. Tehát nekem ez a vesszőparipám, hogy nem baj, tehát tök jók ezek az idézetek, csak így tudjuk mondani rögtön utána, ami a szövegben utána következik. Tehát ember küzd és bíz. Tehát ez is iszonyatos közhely. Most nyugodtan kimerem mondani, ha nem ugrik be a fejünkbe a teljes szövegkörnyezet, de pontosan, ahogy ezt Madács leírta. Tehát ettől válik ez közhelyé, mert rettenetesen sokat ismétlik, kiemelik az eredeti kontextusából, nincs ennek is semmilyen olyan üzenete, amit a szerzője annak idején megírt, és egyébként ennek a mintájára, ennek az analógiájára születnek ilyen teljesen kiüresedett dolgok, hogy hagyd, hogy jöjjön, ami jön, és menjen, ami megy. Hát ettől nem leszünk okosabbak különösebben, de ez roppant népszerű ám. Tehát ezeket az ilyen idézeteket megosztják, sokszorozódik, többszöröződik a közösségi oldalakon, és ettől lesz közhelyes a dolog. Tehát van benne valamiféle kognitív tartalom, tehát egy kicsit elgondolkodtató, de igazából nem erre gyúrnak a romantikus életbölcselők, hanem arra, hogy érzelmeket és rengeteg lájkot és megosztást vadásszanak le. Még azt figyeltem meg, hogy egyébként amit én küldtem neked, az mind egyetlen egy személytől származott, viszont május végén elhallgatott, mert volt egy pár troll, aki nagyon érzékeny pontján fogta meg, mondtam, a férfiak és a nők kapcsolata és ennek a mélysége és szépsége mondjuk 12 sorban, és akkor ide érte valaki, hogy és utána megyünk. És volt kettő vagy három ilyen, és többet nem írt a hölgy elhallgatott, tehát belefolytották úgymond a szót, és kapott olyan kommenteket is, hogy tehát amikor az élet nehézségéről arról, tehát mondjuk el tudom képzelni, hogy valaki végigdolgozta az életét, és akkor megfogalmazza a konklúziót, és kiírja ő ezt a falára, és mondjuk kiírta ezt ötször egymás után havonta egyszer, és akkor megkérdezte valaki, hogy te neked megvan az élettapasztalatod ehhez, tehát hiteles személy vagy, hogy kimondhatod ezt? Itt ez a lényeg, igen. És utána ennek egy bumeránk hatása van, én úgy érzem, tehát hogy visszahull arra a személyre, hogy te hitted, ilyet te nem mondhatsz, mert igazániból ez nem őszinte, ez nem jöhet ki belőled, mert ezt nem tudtad még megélni. Na ez az, amikor arra utaltam, hogy a kontextus roppant fontos ezeknél az eredeti szövegeknél és üzeneteknél, és egyébként mivel könnyen emészthetőek, nagyon egyszerű üzenetet, hogy nem mondjam, primitív üzenetet szoktak ezek a megosztások sugalmazni, ezért ezek nagyon populárisak, igazából a populáris kultúra, a popkultúrának a tipikus termékei ezek. Népszerűek, könnyűek, könnyen fogyaszthatóak, sokan nagyon szeretik, sokan nagyon nem szeretik, de igazából ők nem olyan olyan nagyon fontosak, de a Facebook ebben, illetve hát általában nem csak a Facebook, hanem jellemzően a többi közösségi oldal is, abban zseniális, hogy ezeket ugye az ember saját maga tudja szerkeszteni, hogy mit láthat a saját üzenőfalán. Ha valakinek ez nem tetszik, akkor le lehet kapcsolni. Ha valakinek meg tetszik, nincsen ezzel semmi baj, ő lássa nyugodtan, és ossza tovább. Egy zenei legenda újraéledéséről beszélünk, mert újraindul a BBC legendás kísérletező stúdiója, a Radiophonic Workshop. Ennek a csapatnak köszönhetjük például a Doctor Who című TV sorozat főcímzenéjét. Hallgassunk bele! A Radiophonic Workshop stúdió egyébként 1958-ban alakult, és elsősorban hangeffektusok, szignálzenék kísérletezésre hozták létre, de rögtön az elején tisztázzuk, hogy kicsoda, micsoda ez a társaság, ez egy együttes, vagy ilyen kísérletező mérnökökről van szó. Kevin alias Fine Cut Buddies, már mindjárt válaszol rá. Hát így az 50-es évek végén már így azért mindenhol érezték, hogy az elektronikus zene az egy ilyen érdekes színfolt lehet, és a BBC létrehozta ezt 58-ban a Radiophonic Workshopot, ahova csak BBC-n belülről kerültek hangmérnökök, zenészek, zeneszerzők, és azzal foglalkoztak, hogy a rádióban elhangzó szignálokat, főcímzenéket próbálták megcsinálni, nem csak a rádióban, a tévében, minden, ami ugye a BBC alá tartozott, és ez éppen egy nagyon érdekes időszak volt, mert rengeteg olyan háttérzene, háttértextúra kellett, valami érdekes hangzások, ambience hangok, amiket így a műsorokban fel tudtak használni, és úgy érezték, hogy ez így az elektronikus kütyük, meg ez a technológia, ez egy érdekes dolog lesz ahhoz, hogy ezeket így felhasználják. Az egyik oszlopos tag, Delia Derbyshire, remélem jól ejtem, projektje a White Noise kísérletező elektronikus zenéje, hallgassunk bele! A Radiophonic Workshop egyébként a 60-as években aktívan kísérletezett mindenféle elektronikus zenei hangzásokkal, de milyen eszközöket használtak, jobbára nyilván analóg cuccokat? Igen, akkoriban még nem úgy készültek a szintetizátorok, mint manapság, hogy akkor így az ember bemegy a boltba és megvesz egy nagy márkájú szintetizátort, hanem nagyon sokat kísérleteztek azzal, hogy külön egységeik voltak, tehát volt sok-sok oszcillátoruk, volt sok-sok envelope generátor, tehát így dugdosták egymásba sok-sok kis kütyüt, és azokból próbáltak mindenféle érdekes hangokat kihozni, illetve nagyon sokat kísérleteztek végül is a samplingnek a korai verziójával, amikor kazetta szalagra, mágnes szalagra vettek föl hangokat, ilyen organikus hangokat, és azoknak a lassításával, visszafelé játszása, mint ahogy a filmet a vágók régen vágták, ugyanúgy vágdosták és ragasztották össze ezeket a szalagokat, hogy így ebből próbáltak új hangvilágokat létrehozni. talán amit Magyarországon ebből a korai időszakból szerintem mindenki ismer, a Delta főcímzenéje Tom Disselvelt és Kit Baltán 1957-es The Song of the Second Moon című albuma, amit szerintem mindenki azt mondja, hogy ez a 70-es évek zenéje, 57-es egyébként, és én láttam egy képet, valahol megjelent a szerző párosról, miközben szerzik ezt a zenét, és valóban úgy van, ahogy mondtad, ilyen magnószalag tekercseken, kisollóval és ragasztó szalaggal vagdosták össze ezeket a hangokat, és ebből a gyakorlatilag ragasztmányból jött ki a zene. Bocsánat, hogy ilyen személyes húrokat pengetek, de engem pont, amiről az András beszél, inspirált annak idején 80-as évek végén Schönherz Kollégium BSS stúdió, három ilyen hatalmas szalagos magnót egymás után kötöttünk, és attól függően, hogy a potmétereket hogy tekergettük, csatoltuk vissza, és ilyen visszhangos, furcsa feedbackelt zenét tudtunk előállni. Ezt senki nem hallgatta, de mi jól el voltunk végül is. De ez hallatszott szerintem itt ezeken a zenéken is, hogy nagyon érdekes hangtextúrákkal kísérleteztek, tehát ahhoz képest, hogy a Dr. Who-nak az a főcímzenéje, amit először hallottunk, az Magyarországon talán a Ki vagy, Doki vagy, milyen néven megy a sorozat, már a remake-je, de hogy a főcímzene az ugyanakkor jelent meg, mint az első Beatles album, tehát hogy ha ebbe belegondolunk, hogy ez a fajta ilyen pszichedelia, ami ezekben már benne volt, nagyon érdekes új világokat próbáltak, ez inkább közelebb állt a kortárs komoly zenéhez sokszor, mint a popzenéhez, amit ők próbáltak csinálni. Érdekes egyébként, hogy Magyarországon is létrehozott a Magyar Rádió egy elektroakusztikus stúdiót, azt hiszem a 60-as, 70-es években, ahol nagyon hasonlóan ilyen kísérletező zenészek, hangmérnökök próbáltak mindenféle izgalmas dolgot csinálni. 40 év működés után 98-ban fejeződött be egyébként a stúdió működése, és ugye azt írja a hír, hogy most újraindítják, mégpedig a neten, ezt hogy képzeljük el? Nagyon érdekes, mert amikor így 98-ban befejeződött, az előző pár év az már egy kicsit ilyen vegetálása volt a projektnek, mert akkor már elkezdtek megjelenni rendesen azok a szintetizátorok, hogy mindenki házi stúdiókban tudott mindenféle érdekes dolgot csinálni, és elkezdték kiszervezni azokat a munkákat, hogy a rádiónak a szignáljait, főcímzeneit megcsinálni, és akkor rengetegen dolgoztak otthon, házi stúdiókban, profi stúdiókban, és már az elektronikus zene eléggé virágkorát élte ekkor. Az érdekes, hogy most így egy kicsit rájöttek arra, hogy mindeközben, mivel megjelent és a popkultúrába beivódott ez a fajta elektronikus zene, eltűnt az a fajta kísérletezés, ami a Radiophonic Workshopnak az alapja volt, hogy az igazából egy kortárs komoly zenei gondolkodás volt mögötte, tehát hogy feszegették a határokat, és nem feltétlenül egy populáris zenei gondolkodás, és ennek most van egy ilyen hiánya, és akkor ezt próbálják újra éleszteni, hasonlóan egy kicsit ilyen elitista közeget létrehozva, ahol meghívásos alapon professzionális zenészek, hangmérnököket fognak meghívni, viszont ez az egész nem egy stúdióhoz lesz köthető, hanem egy websájton keresztül fog működni, aminek egyébként a művészeti vezetője Matthew Herbert, akiről lehet, hogy emlékeztek, volt szó pár hónapja itt az ő One Pig albumáról például, tehát ő az a típusú elektronikus zenész, aki folyamatosan a határmesdjék, a popzene, a komoly zene, a jazz határmesdjéjén mozog, és nagyon izgalmas dolgokat szokott csinálni. A Netidők hallgatói néhány évvel ezelőtt már megszokhatták, hogy Pintér Róbert időről időre olyan érdekes adatsorokkal jelentkezik, amelyek jellemzik az információs társadalom fejlődését. Az a jó hírünk, hogy Róbert ezúttal havonta újra megjelenik az Asztaltársaságban, és folytatja a korábbi jó szokását. Ezúttal a Google nemzetközi okostelefon kutatásából mond néhány érdekeset. A Google nagy elánnal elindult annak idején az okostelefonjával, a Google Phone-nal, ami hát be is futcsolt. Most mégis úgy tűnik, hogy valami turkálnak az okostelefonok világában. Igen, a félidős eredményt tudnám bemondani, hogy Android iOS 11.10. Előző évben még egyébként 14-0 volt az arány, és akkor az volt a meccs eleje, vagy nyitány, és lassan pedig majd meglátjuk, hogyan fordul meg. Egyébként ez a 11-10, hogy 11 országban vezet az Android, és 10 országban az iOS, tehát az iPhone-nak az operációs rendszere. De azért mondjuk el, hogy például az egyik ország az Egyesült Államok, ahol Android. Igen, az Android az ott átvette már a hatalmat, illetve hát van még egy pár ország, ahol a BlackBerry a legelső, Három ilyen ország van, Szaúd-Arábia, az Egyesült Arab Emírségek, illetve Mexikó, bár ott 1%-kal van lemaradva az Android. Azért érdekes az első két ország, Szaúd-Arábia és az Egyesült Arab Emírségek, mert 26 országban készült el 2012-ben a kutatás, és ez a két ország vezeti gyakorlatilag az elterjedtség szempontjából az okostelefonos országokat. Itt 61, illetve 60%-a a felhasználóknak, a mobiltelefon felhasználóknak okostelefonnal bír. Gyakorlatilag majdnem, hogy a kétharmada az embereknek, ez egy nagyon magas arány. És a Finnország a Symbiannel, és egyébként Egyiptom meglepő módon még, ahol a Symbian a legelső, ez a két ország, ahol a Symbian vezet, és az összes többi országban vagy az Android, vagy az iPhone áll az első helyen. És kicsit belástam magam az adatokba, és egész érdekes dolgok derültek ki, ez a 11-10, hogy pontosan mi van e mögött, és azt látni, hogy van egy ilyen kicsit ilyen észak-dél, vagy ilyen fejlődő törésvonal az Android és az iPhone között, ami egyébként azt a sztereotípiát erősíti meg, hogy az iPhone ez egy drága készülék, és olyan országokban olyan emberek vehetik meg maguknak, ahol egyébként van mit a tejbe aprítani. Például, ami nekem nagyon meglepő volt, hogy Svájcban több mint 50%-a az okostelefonoknak iPhone. Mondjuk nekik nincs svájci frank problémáik valószínűleg, mint nekünk. Ez az egyik legmagasabb. Ami nagyon érdekes volt, hogy még tavaly például Japánban az iOS az erősebb volt, mint az Android, addig már lekörözte az Android Japánban az iOS-t, több mint 50%-a a felhasználóknak Androidot használ. Egyébként ez a két ország, Svájc és Japán a két legerősebb ország, ahol többségben van, nem csak a másikhoz képest van nyerésben, az összes többi platformhoz képest gyakorlatilag többségben van az adott rendszer. És még azt néztem meg, hogy ahol az Android vezet, ott viszonylag van egy pár országon nagyon ráver az iPhone-ra, például Dél-Amerikában Brazília vagy Argentína, vagy például Kína, meglepő módon egyébként Spanyolország is ilyen, de hogy a legtöbb esetben ez alacsonyabb szinten van még, tehát van egy ilyen előzési hatás, hogy 20-30% körül van, ahol vezet, egy-két helyen 40%, és az említett Japánban van 50% fölött, ahol viszont az iPhone vezet, ott rendszerint 40% fölött részesedése van, tehát hogy nagyon vezet. És főleg egyébként ez a nyugat-európai piacokra jellemző, és a G7 országok közül egyébként 4 országban van meg ez a hatás, éppen az Egyesült Államokban például nem. Amiben ugye az az érdekes, hogy pont most láttuk a hírt, ugye, hogy nem sikerült annyit nőni az Apple-nek, amennyit szeretett volna, és most kicsit csalódottak a befektetők. Ez a nem annyit, ez két számjegyű növekedés, tehát bármelyik cég a világon összetette volna a két kezét, ha ez sikerül neki. De hogy a vezérigazgató ugye azzal magyarázta, hogy a nyugat-európai piacokon nem teljesít olyan jól az Apple, mint a korábbi években, amiben ugye az az érdekes, hogy a nyugat-európai országok egy jelentős részében az iPhone nagyon erősen jelen van, akár 40% fölötti piaci részesedéssel, de hogy ezekben az országban nagyon elterjedt már az okostelefon, tehát nincs meg az a lendület a piacnak, ami korábban volt. Bújva ezeket az adatokat, egész érdekes összefüggésekre juthatunk, akár ilyen nem viszonylag egyszerű adatokat bogarászva. És hogyha egyáltalán globálisan az okostelefon piacot nézzük, mekkora potenciál van az okostelefonban? Lehet, hogy egy idő után lelassít, és aztán mégiscsak telefonálni akarunk? Ez bőven még egy nagyon erősen felívelő szakaszban van, tehát azt mondom, hogy a válságban, a gazdasági válságban, a világválságban az egyik leggyorsabban mozgó terület, IT területen pedig egyértelműen az egyik leggyorsabban mozgó terület. Érdekes egyébként, hogy nagyon kevés cég tud ebből profitálni, tehát a két nagy Androidnál ugye a Samsung, és ugye nyilván az Apple az iPhone-nak a gyártója profitál ebből, és a többi cég pedig szenved, amit szerintem tök meglepő. De amúgy jön, tehát hogy ez a dolog, ez még pörög, ami abból is látszik, hogy kifejezetten megkérdezte a Google ebben a kutatásban, amit az Ipsos kivitelezett egyébként, hogy hanyadik telefonjuk ez, amit most nyüstölnek. És a társaság két, vagy a válaszadó kétharmada azt mondta, hogy az első okos telefonja. Tehát, hogy átlagban egy-másfél évente cserél az ember okostelefont, tehát nagyon sok az új belépő, aki most ismerkedik ezzel az egésszel. És most, ha valamifajta lojalitás sikerül kialakítani az emberekben, vagy épp ellenkezőleg elrémiszti őket valami az adott rendszerrel kapcsolatban, az meghatározhatja évekre az adott rendszernek a sorsát. Én azt gondolom, hogy azért abban semmi nagy meglepő dolog nincsen, hogy kialakul mondjuk 2-3 nagy nyertes, és az összes többi az próbál a többieknek a farvizén elevezni, és próbálja valahogy utolérni őket. Ez más iparágokban sincs máshogy, elég csak az autóipart megnézni, ott is gyakorlatilag ki lehet választani azt a 2-3 nagy gyártói csoportot, amelyik válság ide, válság oda, hogy a nyereségesen tudja gyártani a gépjárműveket, az összes többi az veszteséget veszteségre halmoz. De ez bármelyik másik ipart, ilyen nagy globális ipart kiválaszthatjuk. Én nekem önmagában ebben nincsen nagy meglepő. Nekem azért volt ez meglepő, mert ugye a Google az Androiddal pont egy olyan fajta rendszert akart szerintem meghonosítani, hogy virágozzék ezer virág. Tehát ugyanaz a kiinduló platform, nyugodtan személyre szabhatod, és nyugodtan csinálhatod, gyártsad ezeket a telefonokat, és nyilván más platformot, tehát a Symbianál is lehetett gyártani készülékeket, tehát ugye pont a egyik nyertes cégnek ez a portfólió, minden van neki, még saját rendszere is van. És nekem ebből az következett volna, és ez sokáig így is tűnt, hogy nagyon sok gyártó tud ebből profitálni. Tehát, hogy nem azt mondom, hogy első tud lenni, mert nyilván első az egy van, de hogy megtalálja a saját termékportfólióját, megtalálja a felhasználóit, a hűséges felhasználótáborát, és tulajdonképpen jól el van ezzel a rendszerrel. És ehhez képest meg az Androidból tulajdonképpen nem nagyon tudnak a cégek pénzt csinálni. Hát illetve van még egy kör, hogy itt nem csak a gyártók versenyeznek a Ford, az Opel-lel, a nem tudom mivel, az Audival, hanem itt rendszerek, meg ilyen kompatibilitások, meg standardok, hogy akkor most az Android és a nyílt rendszer, vagy egy köztes állapota az iOS-szel, vagy mégis a Windows, vagy a Symbian. Szerintem a felhasználó szemszögéből abszolút irreleváns, hogy egy rendszer nyílt vagy zárt. A felhasználó nem azt fogja nézni, hanem hogy az ő felhasználói szokásainak és az ő informatikai írás tudásának melyik a legmegfelelőbb eszköz, melyikkel tud a mindennapokban a legjobban elboldogulni, és valószínűleg magasig betesz arra, hogy ez most zárt vagy nyílt. Ha eldöntötte azt, hogy ő neki szüksége van egy ilyen készülékre, akkor nyilván az ár mondjuk Kelet-Európában meghatározó lesz, mint Nyugat-Európában valószínűleg az ár nem annyira meghatározó egy ilyen választásnál, hanem valóban azt fogják megnézni, hogy mennyire áll kézre, illetve azt ne felejtsük el, hogy mennyire divatos az eszköz. Tehát ezt se szabad belőle kihagyni. Én úgy gondolom, hogy a divatnak nagyon sok szerepe van a nyugat-európai piacon, míg az ázsiai piacon, amit itt a nyugati kultúránkkal meg szoktunk mosolyogni, a cukiság faktor és a készüléknek a testre szabhatósága, ott az nagyon-nagyon sokat nyom a latba, hogy a Hello Kitty is, vagy a tudom én, aktuális csöpögős nyálas valami, az náluk egy létkérdés, hogy az teljesen személyre szabható és egy personális önkifejezési eszköz. Most készült másodszor egy ilyen nagy átfogó felmérés, ami szintén nyitott, tehát bárki megturkálhatja, ugye, tehát nem csak a szakemberek számára elérhető. Ez egy nagyon nyitott kutatás, ami azt jelenti, hogy Excelben le lehet tölteni az adatbázist, tehát bármilyen adatot keresztbe rakhatsz bármivel, és mindegyikről van report, tehát minden országról külön van egy jelentés, és egyébként egy olyan oldalt építettek föl, ahol te magad bekattintva a különböző változókat, nagyon pillanatok alatt tudsz grafikonokat legyártani, és így ültem 2 órát majd gyakorlatilag a rendszer előtt, és nézegettem az adatokat, meg kattintgattam az országokat. Én azt gondolom, azért csinálta Google ezt a kutatást, mert így támogatja meg a fejlesztőket, és így támogatja meg a cégeket, hogy megértsék, hogy a felhasználók mire és hogyan használják ezeket a készülékeket. Én tervezem, hogy ez még csak az első rész, tehát hogy még csak a penetráció vagy az elterjedtséggel foglalkoztam, hogy megnézem mélyebben, hogy a felhasználási szokások azok hogyan alakultak és hogyan változtak. Ez kifejezetten az alkalmazás fejlesztőknek vagy a mobil szolgáltatóknak lehet egy aranybánya, hogy meg tudják nézni, hogy melyik piacra mit érdemes bevinni, hol melyik piacon kivel versenyeznek, mivel versenyeznek, milyen felhasználói szokások vannak, és egyébként ezek egy ilyen kutatásnak a megrendelése még egy hatalmas távközlési koncernnek is meggondolandó, mert iszonyatos pénz egy ilyet előállítani, és ezt képest a Google odaadja ingyen a közösségnek. Szerintem ez egy fantasztikus dolog. Szóval az a helyzet, hogyha Borek András belelkesül, akkor biztosan valamilyen jövőben mutató progresszív dolgot talált, ezúttal a nyílt forrású rovatban a Google új kezdeményezéséről számol be, amelynek középpontjában egy interaktív terek elnevezésű szoftveres keretrendszer van, ezzel akár megvalósíthatóvá válik a környezetére érdemben is reagáló intelligens épület, bár lehetséges, hogy előbb a művészek használják majd a megoldást. Miről van szó pontosan, Borek András? Hát nagyjából, amit a felvezetőben mondtál, ugye eddig is voltak intelligens, a környezetre reagáló, vagy egy épületben lévő emberekre reagáló épület, vagy nevezzük ezt épített térnek, tehát lehet ez kültér, vagy beltér, vagy bármit, egy épített tér, egy ember által épített tér, ami ilyen vagy olyan módon ugye reagál a környezetre, és leginkább ugye abban a térben mozgó, elhelyezkedő emberekre, állatokra, növényekre, minden egyébre. Jellemzően az ilyen projektek, amik eddig megvalósultak, az mind valamilyen egyedi fejlesztés volt. Tehát egyedileg kellett kifejleszteni az érzékelőket, a szenzorokat, az algoritmusokat, a programokat megírni. Nem volt ez egy túl olcsó játék, vagy hogyha művészeti projektről volt szó, egy installációról volt szó, ott is mindig egyedi megoldások kerültek szóba. Például egy építészeti megvalósulás, ugye Budapesten a budai oldalon a rakparton van egy szálloda, amelyik a homlokzatának a színét és formáját tudja változtatni, a Duna vízállása, az átfolyási sebesség, a szél és a minden egyéb függvényében, tehát soha nem látjuk kétszer ugyanazt a homlokzatot, ami egyrészt ugye egy művészi kifejezés, tehát egy élő épületet alkottak, de másrésztről meg ugye demonstrálja azt, hogy egy épületbe, egy épített térbe, ha gondolkodik valaki, akkor nem csak valami statikus dolgot kell elképzelni, hanem lehet ez egy reagáló valami. Tehát az a szlogán mögötte, hogy nem léphetsz kétszer ugyanabba az épületbe. És ez meg is valósul egyébként. Ez a művészi kifejeződése, de ha tovább gondoljuk ezt a dolgot, és tényleg elmélyedünk ebbe, hogy a Google az most egy olyan keretrendszert ad a kezünkbe, ami nem szabványosan, de mégiscsak egy egységes szerkezetet ad, hogy ilyen-olyan szenzorokat, kamerákat, reflektorokat, lámpákat, hőmérséklet és bármilyen egyéb érzékelőket egymáshoz tudunk fűzni, és viszonylag egyszerűen ki tudjuk alakítani azokat a logikákat, amivel megváltoztatja saját magát a tér. Ne csak művészeti dolgokba gondolkodjunk, hanem például én bőven el tudnám képzelni azt, hogy ezt akár a közlekedés tervezésben használják. Ugye van nekünk egy, itt Budapesten egy gyönyörű szép széles üllői út, általában egyik irányba áll a dugó, másik irányba pedig gyakorlatilag foci meccset lehetne játszani rajta, mert senki nem közlekedik. Mondjuk egy ilyen térfigyeléssel és forgalomfigyeléssel, de valódi forgalomfigyeléssel, tehát nem ilyen aszfaltbe épített számlálókkal, hanem tényleg ami az aktuális kialakuló forgalmi helyzetre reagál, meg lehetne azt csinálni, hogy mondjuk egy irányba két sáv megy mondjuk 5 utcán keresztül, másik irányba pedig mondjuk 4 sáv, és mindjárt nem lenne akkor a dugó. Hát tipikusan a virtuális összeér a valóssal. Hát a Google eddig egy ilyen számítógépes izé volt, ilyen valami, és most hirtelen kilép a valós térbe. Hát illetve kezébe adja bárkinek ezt a lehetőséget, mert ne feledjük el, hogy ez egy nyílt forráskódú projekt, tehát bárki, akinek ilyen ingerenciája van, legyen az építész vagy hobbi kertépítő, azért most megkapja azt a tudást, hogy ezeket a nagyon komoly logikákat és mesterséges intelligenciának a határait súroló szoftvereket össze tudja kötni egyszerű hardware elemekkel. Nem kell nagyon messzire menni, például épületekben, ugye, ahol sok ember megfordul, legyen az például egy pályaudvar vagy egy repülőtér, ott is ki lehet alakítani olyan tereket, amelyek mondjuk reagálnak ugye a benne lévő emberekre, hány ember mozog egyszerre, hány ember verődik össze, nekik a hangulatukat is lehet befolyásolni, vagy akár például az épületnek a passzív hűtését lehet azt szerint vezérelni, hogy egy-egy helyen ugye hány ember verődik össze. És ezzel nagyon sok pénzt is meg lehet spórolni a másik oldalon, tehát nem feltétlenül kell csak azt beleértenünk, hogy egy ilyen művészieskedő hipervilágot építünk, hanem ennek bizony nagyon komoly gyakorlati haszna van. Gyakorlatilag egy eszközt kapunk a kezünkbe, amit eddig tátott szájjal figyeltünk, mit tudom én, az ilyen tudományos műsorokban, hogy jé, ilyet is lehet. Most pedig gyakorlatilag akinek kedve van hozzá, bárki kipróbálhatja magát, hogy akkor mit is tud ebből összehozni. Egyébként ez már történelem, de nekem a Bill Gates jut eszembe, akinek legelőször a 90-es években láttam azt a vízió videóját, ilyen animál, nagyon szépen animálva megcsinálva, hogy majd milyen lesz a jövő lakása, ilyen intelligens lakás, és ma már ez tényleg a hétköznapunkba kezd bemenni, hogy akkor lehúzza a rolót, meg elindul a tévé, meg nem tudom, de ott például már változik a tapétának a színe, meg ahhoz képest, hogy én hogy meg personalizálódik a falon a kép, tehát itt most már kezd ez a dolog megvalósulni. Igen, tehát ami eddig ugye nevezhetjük úgy, hogy science fiction volt, az valahogy beszivárog a hétköznapjainkba, és itt van körülöttünk, és valóban az, aki megálmodik egy ilyen teret, mondom, legyen az akár szabad tér, vagy egy zárt tér, de mindenféleképpen ugye az ember által épített tér, az nem egy statikus valami lesz, amit leteszünk, és ott marad 50-100 akárhány évig ugyanúgy, hanem velünk együtt él. Tehát éli velünk a világunkat, ráadásul úgy, hogy ez nem csak lárpurlár élet, hanem a minőséget javító algoritmusnak a része lehet. Az jutott eszembe, hogy az milyen érdekes, hogy tényleg vannak ilyen olyan felhasználásai, amik ilyen nagyon gyakorlati segítség, tényleg, hogy akkor leengedi a rolót, meg besötétíti az ablakot, hogyha nagyon nagy napsütés van, viszont az is milyen érdekes, hogy azért a különböző tereknek a megépítettségéhez az emberek rettentően tudnak ragaszkodni. Tehát milyen érdekes lehet az majd, hogy az emberek akarják-e, hogy változzon körülöttük a tér, tehát hogy jól levegőzzen, igen, vagy szeretik azt a stabil teret, amiben egyébként élnek. Hát bocsánat, mert egyébként gondoljatok bele, hogy sétálsz az utcán, és hirtelen ilyen reflektorok világítanak rád, mondjuk egy intelligens háttér bekeretezik, hogy ott megy a nagyistók, sőt, még lehet, hogy a Facebook profilom is odarakják egy nyíllal, hát álljon már meg a menet. Persze, tehát ez is elképzelhető, mint minden eszközt, ugye lehet pozitívan felhasználni, lehet negatívan, lehet agresszíven, lehet így is és úgy is, ugye egy darab fa az lehet egy kutyaólnak a része, de lehet egy húsáng, amivel agyonütnek valaki. Tehát nem a kezünkbe adott eszköz, ami meghatározza azt, hogy ebből jó dolog sül ki, vagy rossz dolog sül ki, hanem az a szürke állomány, és az a gondolkodás, az a innováció, amit ezáltal elérünk. Én szerintem azért fantasztikus ez, mert tényleg egy olyan technológiát kapunk a kezünkbe ingyen bérmentve tovább felhasználásra és tovább bővítésre, ami eddig csak nagyon keveseknek és nagyon kivételezett helyzetű embereknek adatott meg. Retrózenei sorozatunk és az utolsó ninja visszatért, sőt DJ Chatman alias Pányik Balázs is. Íme folytatjuk a Commodore játékok zenéjéről szóló sorozatunkat, hiszen idén 30 éves a házi számítógépek legendás típusa, a Commodore 64, a szó Balázsé. 1987-ben egy egészen elképesztő és újszerű játékot tett le a System 3 című cég a C64-es játékosok asztalára. Ez volt ez a bizonyos Last Ninja vagy utolsó ninja magyarul. Ezt megelőzően is voltak már verekedős játékok, nagyon népszerű verekedős játékok a C64-en, részben különböző ilyen játéktermi átiratok, részben pedig hát gondoljunk csak a különböző karatékra, a Way of the Exploding Fist, vagy akár az International Karate, de ezeknek mindannyian olyan közös pontja volt az, hogy a képernyő két széléről a 2D-s harcos besétált a képernyő közepére, hát a háttérben ott üldögélt a guru, vagy a, hogy hívják ezt? Igen, a sensei, és akkor az ő óra előtt vertük egymást laposra, és ő mondta, hogy akkor ez most hány pontot érő ütés volt, vagy akció volt, amit bevittünk. Ezzel szemben a Last Ninja egy teljesen újszerű élményt nyújtott a 3D-s izometrikus grafikájával, ugyanis ebben az esetben a ninja a térben kezdett el mozogni, és a térben konfrontálódott a vele szembejövő ellenfelekkel. Míg a képernyők a nagy részét természetesen itt is általában az ilyen kijelzések foglalták el, hogy mennyi energiánk van, milyen fegyverek vannak nálunk, milyen eszközöket használunk, mennyi energiája van az ellenségnek, ami szintén ugye nagyon fontos volt, hogy még mennyit kell rajta ütni az, hogy elpusztuljon. A képnek a bal felső sarkában viszont egy ilyen teljes izometrikus 3D-s képet láthattunk, gyönyörű grafikával, nagyon szépen megcsinálva, a legkülönbözőbb helyszíneken vándorolhattunk, és ugye hát bosszút kellett állni a megöltásunkért, ez volt végül is a végcél, de rengeteg összecsapás volt, amikor ellenfeleket kellett legyőzni, illetve rengeteg ilyen ügyességi rész is volt benne, amikor mondjuk egy folyón kellett átkelni, és át kellett ugrálni egyik körül a másikra. Tehát nem csak a bunyós képességeinket, de az ilyen joystick kezelő ügyesség képességeinket is ezért próbára tette a játék, és mindemellett nagyon jó zenéje volt, hallgassuk is meg. Érdekes volt programozásilag. Közben itt folyik a vita a térrendezésről, hogy Kevin, mi volt a te meghatározó élményed ezzel kapcsolatban? Ez nagyon, nagyon izgatott minket. Én akkor C64-en nagyon sokat programoztam, így a 80-as évek vége, 90-es évek elején, és akkor nagyon izgatott maga az, hogy építik meg ezeket a tereket az előre elkészített objektumokból, úgyhogy hogy csinálják meg ezt az izometrikus teret úgy, hogy a fedések jók legyenek, tehát hogy jó irányból legyenek kifedve a ház által áll a fa, vagy hogyha megy a ninja, akkor tényleg a, ami előtte van fa, akkor a fa mögött menjen ő el. Tehát ez egy nagyon érdekes programozói megoldás volt. Előtte nem csináltak még ilyeneket. Ráadásul, amikor átmentünk az egyik helyszínen a másikra, az órunk előtt épült fel az egész. Tehát így hirtelen összerajzolta az órunk elő a pályát, úgyhogy tényleg az is nagyon érdekesen nézett ki. Szóval ezt a bizonyos zenét, ezt az általunk már sokat emlegetett Ben Daglish és egy Anthony Lees nevű úriember készítette, és ennek természetesen, mint minden más C64-es lágernek rengeteg feldolgozása készült, gyakorlatilag minden élő zenekar is eljátsza. Most, amikor az Árokpartin voltunk, akkor például a Seedrip Alliance is játszott nekünk egy klassz, ilyen 10 perces Last Ninja etüdöt, amiben gyakorlatilag az összes rész benne volt. A következő zene, amiben belehallgatunk, ez az Instant Remedy feldolgozása lesz. Őt is többet emlegettük már korábban. Ő az, aki ilyen klub jellegű remixeket készít a C64-es lágerekből, tehát ilyen táncos zenés összejövetelekre megfelelő. Nem arról vagyok híres, hogy ezeket a duzzuz zenéket annyira szeretném, de Instant Remedy-t bármeddig tudnám hallgatni, és lehet, hogy ennek az az oka, hogy pont a célt, hogy ilyen slágerekhez tud úgy hozzányúlni, hogy egészen jó kis hallgatható, még ha duzzuz is, akkor is jó kis remix lesz belőle. És a Kevin már említette itt a beszélgetés közben a Rain Wuhan-et, aki ennek a Last Ninja-nak, ami tényleg olyan népszerű lett, hogy elkészült utána a második és a harmadik része is, a harmadik részének a zenét Rain Wuhan készítette, tehát van köze a sorozathoz. Na most ő mind a mai napig föllép, olyan 20 éves volt, amikor ezeket a zenéket a C64-es időszakban írta, mind a mai napig még föllép és zenél nagy közönség előtt, és az egyik ilyen élő fellépésnél valaki bekiabálta, hogy játsz a Last Ninja-t. És az a zene, amiben most bele fogunk hallgatni, ez egy 7 perces videó a YouTube-on, érdemes megnézni, ugyanis teljesen nulláról rakja össze ezt a zenét, a legkülönbözőbb hangszerekhez ül oda, és játszik fel nagyon rövid ilyen szempölöket, és aztán ezt összerakva összeáll egyszer csak a Last Ninja-nak a zenéje így. És a végére kerestem valami eredetét, valami olyat, ami nem duz-tudsz meg, nem ilyen zene, hanem valami érdekességet, és óriási szerencsém volt, mert egyszer csak nem is tudom, hanyadik oldalán a YouTube-nak a találatok között megtaláltam ezt, amit most hallani fogunk. Ez egy gitárfeldolgozás, az illető egy akusztikus gitáron játssz el a Last Ninja zenét. Nem, én igyekeztem fülelni, hogy ez mennyire lehet egy felvétel, tehát hogy egyben most így lejátszom, vagy pedig az egyik szólamot, vagy valami az egyik dal azt így külön játssza, és a másikat meg később rávette. Nehéz eldönteni, mert azért olyan, mintha az embernek 3-4 keze volna egyszerre.